یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، کہتے لمحہ بڑا کٹھن، لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار